Jeg skal hen og fri, jeg skal hen og fri, til pavassen skoj og ras og fi. Jeg nu vel er fri, for hende giver lige, nu må jeg skam hænge i. Men sagde hun sinne ult for dum, søde bøn, jeg må helle ved om, jeg må helle ved om, jeg må helle ved om, men hun sagde ult for dum. Jeg skal hen og fri, jeg skal hen og fri, og høj, hvor hun sagde den lille Sofie. For hende vel er haven, hun sagde ja, så råbe hurra. For tænk, hvis jeg fik hende til kone, så kunne jeg købe et øj til min vun, så kunne jeg købe flot, så kunne jeg købe flot, men bare det nok ikke godt. Jeg skal hen og fri, jeg skal hen og fri, og har et kys ved den lille Sofie. Kanske ferietid, hvis hårdt frieri, var det bare vel forbi. Men sagde hun, så er alt for krum, søde bøn, jeg må helle ved om, jeg må helle ved om, jeg må helle ved om, men hun sagde alt for krum. Jeg skal hen og fri, jeg skal hen og fri, jeg har køjt en kar med sine i, og med sukke år, den må hun få, det må hun da skøn på. Men sagde hun, så er et søllepjok, så har jeg min sanden fået nok, efter jeg har let bedt, efter jeg har let bedt, det er dog en set så let. Skal du hen og fri, skal du hen og fri, køb så ingen kar med sine i, nummer et ved for dum, og din ryg et for krum, det vel hun et tøst om. Men vis ham Per og Karl for din hat, Sofie hun holder det et svart, så hun bare tager en, vil kun et for sen, men spring op begge ben.